นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้การนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ง่ายคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธให้หลับตานอกแต่ตาในตาใจไม่ให้หลับคำว่าหลับตานั้นให้เข้าใจด้วยตานอกนี้กิเลสราคะโทสะโมหะมันชอบดูโลกไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของรูปทรัพย์สินเงินทองรูปแก้วแหวนแสนสิ่งที่มนุษย์สมมุติว่าดีจิตหลงอันนี้มันชอบยังไงเพราะว่าชอบมันจะได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ไม่ให้มีที่สิ้นสุดลงไปได้เหตุนั้นพวกเครื่องประดับประดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นความพอใจความดีใจจึงได้เอามาคล้องคอไว้เป็นเชือกผูกคอเป็นเชือกผูกคอเป็นปอผูกศอกมัดไว้ให้อยู่ในวัฏสงสารให้มีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จึงหนีไม่พ้นหนีไปไหนไม่ได้ตายไปแล้วมันก็กลับมาเกิดอีกเกิดมาแล้วมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหละในโลกในวัฏสงสารแต่ว่าคนอื่นจะไปแก้ไขให้ไม่ได้คือใจของตัวเองจะเลยรู้เข้าใจแล้วก็แก้ไขพิจารณารวมจิตรวมใจเข้าไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านให้ภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนั้นต้องการจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิภาวนาแล้วจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละจะได้กำหนดพิจารณารูปนามกายใจของตัวเราของบุคคลผู้อื่นหรือทั้งโลกนี่แหละจนเห็นแจ้งลงไปในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราต้องการอยู่ก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่จิตใจมนุษย์คนเรามายึดเอาถือเอานับตั้งแต่รูปนามกายใจตัวตนของเราออกไปจนถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์ตัวอื่นและวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์เอามาก่อสร้างประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้น เป็นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนก็ตามสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ภาวนาพิจารณาให้ดีมันเป็นเครื่องติดเครื่องข้องพาให้จิตใจนั้นไปไหนไม่ได้มันมัดไว้ในใจใจมันมัดอารมณ์ไว้อารมณ์มันมัดจิตไว้ก็เลยไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็เหมือนกับว่ามันร้องอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนคอตัวน้อยๆเมื่อสัตว์มันกัดเข้าไปกำลังมันสู้นักสู้เสือสู้อะไรไม่ได้มันก็ร้องออกแต่มันก็ไม่ออกมันเอาจนถึงตายตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันคล้องอยู่มันครอบอยู่ครอบงำอยู่นอกจากวัตถุเข้าของนอกจากสิ่งเหล่านี้ก็มีมากมายที่จิตมันคล้องมันติดอยู่คนโบราณอาจารย์เมื่อเก่าเพิ่นยังตั้งเป็นคลองเป็นเครื่องเตือนใจของจิตหลงอันนี้ว่าตัณหาลักโลกเหมือนเชือกผูกคอธรรมดาเชือกผูกคอมันไปไหนไม่ได้เหมือนเขามัดคอมัดกระบือก็มัดคอมันเมื่อเชือกดีมัดคอแล้วไปไหนไม่ได้มันแก้เองก็ไม่ได้ถ้าคนไม่แก้ให้ก็อยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยตัณหาลักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหาลักผัวลักเมียเหมือนปอผูกศอกเขาว่าคำว่าผูกศอกก็คือว่ามัดมือมัดศอกมัดศอกมัดแขนหรือว่าไพร่ไปทางหลังแล้วก็มัดไว้อย่างนั้นแหละถ้าคนอื่นไม่แก้ให้ก็แก้ไม่ได้เขามัดมือไว้แล้วข้างหลังตัณหาลักผัวลักเมียเหมือนปอผูกศอกเมื่อผูกศอกแล้วก็ไปไหนไม่ได้ละถ้าอวดดีไปเดินไปก็ล้มแล้วก็ลุกไม่ได้ละบัดนี้ตัณหาลักวัตถุเข้าของก็ไม่ใช่ของเล่นท่านว่าตัณหาลักวัตถุเข้าของนี่เหมือนปอกซุบตีนเหมือนมัดตีนก็ว่าได้เหมือนปอกซุบตีนคนเราที่ใหญ่มาหลายสิบปีย่อมเห็นเวลาเขาเอาช้างไปปล่อยไว้ธรรมดาช้างตัวมันใหญ่จะไปมัดไปยังมันไม่ฟังละเขาต้องเอาปอกซุบตีนมันไว้ปอกเขาก็เอาหวายเป็นเส้นมาทำเป็นปลอกคือว่าเอาใส่ขาหน้ามันไว้ทั้งสองขาเวลามันไปทางไหนมันก็เต้นก็ยบไปมันติดปอกมันท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าจิตคนเราไม่ภาวนาละกิเลสมันเหมือนใส่ปอกตีนใส่ตีนคนก็ได้แต่ว่าปอกที่เราเห็นได้ชัดเขาใส่ตีนช้างตีนมันใหญ่แรงมันมากเขาเอาหวายเส้นใหญ่ๆโบราณถักเป็นบ้วงแล้วก็รวมกันไว้เวลามันจะไปทางไหนมันก็เต้นเอาข้างหน้ามันย่างออกไปไม่ได้เอาขาหลังกระโดดไปเป็นนั่นแหละนั้นเขาจึงเรียงไว้ว่าตัณหาลักลูกลักเต้านั้นเหมือนเสือกผูกคอ ตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุเข้าของเหมือนปอกซุบตีนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไปไหนไม่ได้ลืนตาแมบๆอยู่เท่านั้นแหละไปก็ไม่ได้แล้วก็นั่งเฝ้าอยู่เหมือนลิงเขามัดใส่ต้นไม้แล้วก็นั่งเฝ้าไปไหนไม่ได้มันคาเชือกเล็กจิตใจคนเราไม่ภาวนาไม่ภาวนาให้ดีละไม่ได้มันติดอยู่ที่นี่แหละหลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายออกพรรษาข้าจะศึกก็เพราะว่ามันนี่แหละสามสี่อย่างมันมัดไว้มันไม่ได้ปล่อยละแม้ทางนอกมันเป็นอิสระอยู่แต่ภายในจิตมันยังมัดอยู่ไม่ว่าใครๆทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปอกตีนเหล่านี้มันมัดทั้งนั้นแหละจงภาวนาดูมันจริงหรือไม่จริงโบราณแต่งไว้แล้วเราก็ให้พากันแก้ตัณหารักโลกเหมือนเชือกผูกคอแก้มันได้อย่างไรผู้มีแล้วก็เรียกว่าแก้ผู้ยังไม่มีก็อย่าไปมีมันลูกนะเมื่อลูกไม่มีมันก็ไม่มีปอกไม่มีเชือกผูกคอไปทางไหนก็ง่ายตัณหารักผัวรักเมียเหมือนมัดหลังไพ่ไว้ปอผูกศอกเชือกผูกศอกผูกมันไปไม่ได้ตัณหารักวัตถุเข้าของความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีความเป็นมีได้มาทั้งหมดนั่นก็มาเอามาอะไรก็มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องรูปนามกายใจตัวตนอันนี้แหละเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกมื้อแต่รูปนามกายใจอันนี้มันก็ไม่รู้จักเจ้าของเลี้ยงมันจิตใจเราไม่ภาวนามันก็มาเป็นธาตุเป็นขี้ข่าตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแทนที่เราจะได้อย่างที่เราคิดหมายแต่มันเลยมาเป็นขี้ข้าเป็นขี้ข้าตัณหามันมัดไว้แล้วมันก็ไปไหนไม่พ้นมันตายแล้วมันก็กลับมาอีกกลับมาก็เชือกผูกอันเก่านั่นแหละมัดไว้ตายอีกชาติใหม่ก็กลับมาอีกก็มามัดอีกอยู่อย่างนี้แหละเวลานั่งสมาธิภาวนาต้องตั้งใจให้แน่วแน่เด็ดขาดให้ใจมีกำลังมีความสามารถอาหารจิตไม่สงบก็เอาให้มันสงบระงับได้ไม่ได้อย่าไปถอยจิตมันไม่สงบก็เพราะว่า เราตัดเชือกตัณหารักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัดเชือกผูกคอไม่ขาดเชือกผูกในคอเราแล้วมันไปมัดใส่ต้นไม้มัดใส่หินไว้มัดอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นแหละไปไหนไม่ได้ถ้ามีผู้มาถามว่าทำไมไม่ไปไหนไม่ภาวนาหรือถ้าไปไม่ได้แล้วเชือกผูกคอขอให้ท่านตัดให้ด้วยผู้ตอบเขาก็จะตอบว่าก็ใครผูกก็แกเป็นคนผูกแกก็ตัดเองสิไปนั่นแหละ ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้แกก็ตายอยู่นี่แหละเขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็มัดไว้นั่นละมัดเป็นที่เป็นที่ไว้เกิดในชาติใดก็มัดไว้ในภพนั้นชาตินั้นพ่อของข้าแม่ของข้าลูกของข้าหลานของข้าพี่น้องป้องปายของข้ามันมัดไว้ทั้งนั้น มัดคอไว้คอมันกิ่วหัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่มันเลยไม่หลุดออกไม่ได้ตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกเหมือนมัดไพ่หลังมันไปบ่ได้ต้องตัดคราวนี้ต้องตัดให้มันขาดภาวนานั่นแหละไม่ใช่เอาเขียนหนังสือตัดไม่ใช่เอาคำพูดนี่ตัดเอาจิตตัดนั่งสมาธิภาวนานิดๆหน่อยๆก็ว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนทนไม่ไหวกันเกิดมาใหญ่แล้วมาหาเอาผัวมาหาเอาเมียทำไมมันหาได้หาเอามรรคผลนิพพานมันไม่ได้หรือดูเรื่องของเราให้ดีเรื่องคนอื่นอย่าไปวุ่นวายทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าตัวอวิชชาคือจิตไม่รู้มีแต่อยากรู้แต่ไม่ภาวนาให้มันรู้มันมีภาวนาตั้งใจให้มั่นแล้วมันก็ตัดเชือกตัดปอตัดอารมณ์สัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจของผู้ภาวนานั่นแหละคือต้องฝึกฝนอบรมจนเกิดสติสมาธิปัญญาในจิตใจของผู้ปฏิบัติมันจึงตัดได้ถ้าผู้นั้นไม่ฝึกฝนอบรมไม่ทำจิตทำใจของตนให้ออกจากเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้มันก็ติดอยู่อย่างนี้แหละจะขึ้นไปไหนไปอยู่ที่ไหนมันก็ให้ผู้อื่นแก้ไม่ได้ไม่มีผู้ใดมัดก็จิตราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาที่ไม่ภาวนานี่แหละมันมัดไว้เองมัดไว้มันเหยียบไว้มันข่มไว้มันฆ่าให้ตายอยู่ในสิ่งเหล่านี้เรายังจะเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างไรมันเหยียบย่ำหัวใจเราให้เกิดทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจร้องไห้น้ำตาไหลอยู่ในโลกอันนี้แหละย่อมมีความทุกข์ใจและมีความทุกข์กายด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกขเวทนาต่างๆสุขเวทนาต่างๆที่มันเกิดมีขึ้นมันเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตนี่เองคราวใดเวลาใดร่างกายสังขารเราอยู่ดีสบายก็เหมือนกับว่าสบายไปหมดคราวใดเมื่อใดสังขารร่างกายไม่สบายก็เป็นไม่สบายคันสบายก็สบายไปหมดคือมันเกี่ยวโยงกันเพราะความยึดถือจิตใจเรามายึดถือไม่ใช่กิเลสมันมายึดมาถือกิเลสมันไม่ได้ยึดถือถ้าละปล่อยวางแล้วกิเลสมันก็หลุดไปมันหลุดไปจริงๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกที่มันเราละแล้วถอนแล้ววางแล้วมันกลับมาอีกคือมันยังไม่ได้หลุดมันหลบกับหลุดมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันหลบไปหลบมาเราไม่รู้เท่าทันมันก็หลุดไม่ได้มันก็ผูกไว้มัดไว้เหมือนคนมัดสัตว์ใหญ่ก็ต้องเอาเหล็กมัดเหมือนมัดช้าง